Minus 5 prázdnota. Zabralo to několik dní, než se Niobe dostala do všední rutiny, naučila se, jak cestovat po vláknech, po nichž se mohla podle libosti sklouznout na kteroukoliv část globu. Byla to cestovní vlákna, jiná než vlákna života. Objevovala se v případě potřeby a mizela, když už bylo vše dokonáno. Naučila se, jak vytvořit mezi svými prsty vlákna jen ke čtení pro drobnou kontrolu jednotlivých životů. Dostala však jen zlomek vysvětlení, jen tolik, kolik jí mohla říct Lachesis. Součást potřebuje jen dovednost a zkušenost. Naučila se, jak se ve zvláštních příležitostech změnit v pavouka. Jako osud měla pro splétače hnízd slabost a žádný pavouk nikdy neprotestoval proti její přítomnosti ve svém hnízdě nebo lovišti. Ve skutečnosti jí pavouci hnízda sloužila jako určitá zázemí při cestách. Jako pavouk se pohybovala rychleji, bleskově se však změnila do lidské podoby, jestliže nějaká věc vyžadovala její pozornost. Získala moc, mohla vypadat jako slabá žena, ale obklopovala ji neviditelná ochranná nit, která ji činila odolnou proti smrtelnému útoku. Dozvěděla se, kde stojí administrativní budova očistce a jaký je její personální klíč. Nevyskytovala se tam vtělení, ale zbloudilé duše, lidé, kteří se na vahách dobra a zla vyskytovali přesně mezi a tak nemohli vstoupit do žádného z nadpozemských království. Byli to obyčejní lidé a samozřejmě tak i vypadali, a i když se mohli zdát slušní, nebyla to pravda. Stali se z nich opravdoví duchové schopní působit jen tady v očistci. A ona se učila duše spřádat. Nejdřív však musela nabrat na duše syrový materiál, což nebyl zrovna lehký úkol. Je to v prázdnotě, vysvětlovala Lachesis. V prázdnotě, na začátku byla země bez tvaru a prázdná. Bůh sestavil svět z materiálu prázdnoty a realita, tak jak ji známe my, započala svou existenci. Nebyla však použita všechna prázdnota. To, co zbylo, se vyskytuje na okraji očistce, kam nemůže jít nikdo kromě tebe, mne, jako clotho. Ani my dvě další součásti osudu tam jít nemůžeme. Je to jediná cesta, kterou musíš podniknout sama, ale jsem zde příliš nová. Ovšem vím příliš málo. Nemohu. Nikdo jiný tady není, řekla Lachesis. Není to nebezpečný, jen trochu zvláštní výlet. Udělat to musela, patřilo to k úřadu. Ale děsilo ji to. Její noční můry naznačující, co se stane u vodního dubu, se ukázaly jako pravdivé. Teď se bála vstoupit do jakékoliv jen trochu neznámé situace sama. Lachesis ji dovedla na okraj očistce. Vypadal docela normálně a taky takový byl. Představoval však hranici, za níž bylo nebezpečno pro každou jinou osobu. A ty a Atropos nebudete se mnou ani v mé mysli. Zeptala se Niobe nejistě. Zjistila, že má jejich společnost ráda, nahrazovali mezeru v jejich vzpomínkách. Budeme s tebou, ale podvědomně, odpovídala Lachesis v myšlenkách, protože už nebyli v sídle. Vypadalo by to divně, kdyby ji nějaká jiná osoba uviděla, jak se baví sama se sebou. Naše mysli se s prázdnotou nemohou setkat. Ale víme, že tvá ano, protože Daphne tam šla mnohokrát. Říkala, že to pokaždé bylo snadnější. Poprvé je to nejhorší, souhlasila zbědovaná Niobe. Musím dojít až do samého srdce prázdnoty. Ano. Jen tam je esence nejčistší. Nezapomeň odmotávat vřeteno. Podle něj nalezne svou cestu zpět. V tuto chvíli se cestovní vlákna použít nedala, musela být vedena vláknem života. Tento detail určitě nemohla nechat bez povšimnutí. Kráčela po cestě. Pro koho je ta cesta, když za tento bod nemůže nikdo vstoupit? Někteří sem chodí, ozvala se trochu nepřítomně Lachesis. Tolerance bývají různé. Ty však musíš vkročit tam, kam nechodí nikdo. Ale. A kdo jiný ještě užívá tuto cestu? Některá další vtělení. Teď musela Niobe myšlenky chytat namáhavě. Mars, Gaia. Slova se vytratila. Niobe pokračovala a cesta se zúžila na pěšinu vedoucí řídkým lesem. Rostlinné společenstvo omezováno nebylo. Vtělení války, mumlala si. A přírody. To by mě zajímalo, co tady asi mají na práci. Ale nikdo jí neodpověděl. Byla sama. Les potemněl a pěšina se změnila v úzkou stužku vinoucí se skrz příšeří. Stromy vyrostly do neskutečné výšky a stály vedle sebe tak, že vypadaly, jako by chtěly dosáhnout na pěšinu a zmáčknout vše, co se na ní nachází. Nemohla určit, k jakému druhu patří, protože prostě tvořily stěny z tmavé kůry, vypínající se vzhůru k tmavému listoví, které se nahoře zavíralo z obou stran a nepropouštělo světlo. Oči se však přizpůsobily a ona stále viděla. Jenom její strach mohl za to, že se necítila přirozeně. Nervózně se rozhlížela kolem sebe. Vlákno se vynulo zpátky a značilo cestu, kterou přišla. Překvapilo ji, že se nit poměrně brzo zatáčí a uhýbá z jejího pohledu. Domnívala se, že šla téměř rovně. Uklidnil ji pocit, že se nemůže ztratit a pokračovala v odvíjení vlákna z kužele. Nit byla tenká a tak se bála, aby se nepřetrhla. Utěšovalo ji vědomí, že vlákno života nemůže nikdo kromě Atropos porušit a navíc tady nikdo, kdo by jí mohl skřížit cestu, není. Pěšina najednou skončila. Zmateně se zastavila, potom zjistila, že i když cestu blokuje zachmuřený strom, je možno jej obejít. Protáhla se kolem něj a narazila na další strom, který zastupoval cestu. Vypadalo to, jako by šli po způsobu agresivních lidí krok před ní. To je určitě zavádějící představa. Protáhla se tedy i kolem dalšího. Protože stromy kolem sebe zabírají moc místa, nemohou stát v jedné rovině kmen na kmeni. Nicméně se o to, jak jinak, pokoušeli. Kořeny jim vylézaly ze země a proplétaly se, nejnižší větve se navzájem utlačovaly. Vždy však nalezla cestu skrz, i když obtížnou. Stromy se mohly pokoušet osud zastavit, avšak uspět nemohly. Pěšina možná byla taky úchylná a dala se přirovnat k ulici posledního odporu, nebyla širší ani rovnější, než musela být. Pak stromy jaksi ztratily vzájemnou přitažlivost. Změnily se v rozesmutnělé, s kmeny příliš skroucenými nebo nafouklými a listím. Smrknutím se zastavila a zůstala hledět. S listím se něco dělo. Už nebylo zelené, ale červené a jednotlivé listy se formovaly do tvarů hvězd a trojúhelníků. Co se může dít? Tedy ne co může, ale co se děje. Vykročila kupředu. Les kolem pěšiny zhrůzněl a stromy se staly ještě divnějšími. Teď se proměnily v mnohobarevné hromady dřeva a chrastí, z nichž se některé hýbaly. Zákony reality zde zřejmě byly slabé. Stezka ji dovedla na svah a svah se změnil v příkrou stěnu. Procházela podél ní. Po její levé ruce se prudce zvedala skalnatá stěna a vrchol se ztrácel v nedohlednu, po pravé ruce měla svah spadající téměř kolmo do hluboké rokle. Jak postupovala dál, svah pod ní se změnil v úplně vertikální, její nohy se držely jen cestičky jako zářez do něj vysekané. Pak se stěna skoro vyhladila, pěšina se téměř vytratila, zůstal po ní jen uzoučký schůdek, na němž se nebylo čeho zachytit. Jeden chybný krok by nepochybně způsobil její pád dolů. Niobe nikdy neměla z výšek ani z hloubek strach, ale tohle ji iritovalo. Stále však neviděla jinou odůvodněnou možnost, než pokračovat dál. Nakonec přece předpokládala, že se jí nic nestane a ani Atropos s Lachesis, její lepší dvě třetiny, by ji nechtěli zavést do záhuby. Jejich vlastní osobnosti by přišly k újmě také. Co však doopravdy věděli? Daphne jim pravděpodobně neřekla, s čím přesně je tady možnost se setkat. Možná, že se to prostě nedá dopodrobna popsat, nebo možná každý takový pokus vzbudí zbytečný poplach. Substance pro duše musí být přinesena tak jako tak a tohle je místo, kde se nalézá. Stejně neexistovala možnost výběru. Pokračovala v cestě. Jakmile se cesta dostala přes extrémní bod, horní část stěny se stočila dolů nad pěšinu a zdálo se, že se spodní stěna stáčela dolů pod ní. Procházela tak velkým zářezem nebo vysekanou kolejí po střeše jeskyně. Podlaží tam nebylo, jen zamlžená nejistota. Pak se horní stěna zkroutila dolů, dokud se nedotkla pěšiny a spodní se nejspíš obtočila kolem ní. Kráčela středem rotačního ohňostroje. Kdo by v zeměpise předpokládal něco takového? Po delší době se z toho podivného útvaru dostala ven. Před ní se objevila řeka, ne, to je stezka, ale... Zastavila se a podívala se zpátky. Za ní se rozprostíral svislý ohňostroj, jehož zdi se rozbíhaly ve spirálách na všechny strany od centra, kudy procházela po své cestě, a rozkládaly se v širokém gestu do stran, kam až byla schopna dohlédnout. Po stranách se nalézal volný prostor s několika mihotavými hvězdami. Před ní se objevila, dobře, začínalo to jako stezka a končilo to jako vodní tok. Pokoušela se na to soustředit, ale nedařilo se jí to. Je jen jediný způsob, jak tomu přijít na kloub. Vykročila a stezka začala měknout. Brzy se z ní stala blátivá klouzačka. Svlékla si svůj zlatý plášť, ohledně barev neexistovalo žádné ustanovení, ale zdálo se, že clot ho tradičně obléká zlatou, lachesy s hnědou a atropos šedou a položila jej na pěšinu. Pak na něj vstoupila se snahou nabrat tak málo bahna, jak je to jen možné. To nebyl problém. Bláto se nijak zvlášť na boty nelepilo. Bylo plastické, kluzké a dalo se hnízt, ale lepilo se jen samo na sebe. Se skříženýma nohama se posadila. Ačkoliv se tam opravdu nenacházel nikdo, kdo by si ji prohlížel, cítila se v teplém spodním prádle obnažená. Vřeteno si položila do klína, rozpřáhla ruce do stran a prsty ponořila do mazlavé hmoty. Odstrčila se a kabát se pomalu pohnul dopředu. Znovu se odrazila a její saně pokračovaly v pohybu. Po několika dalších odrazech klouzal kabát docela dobře. Pak se rozjel plynule a pohyboval se s ní dolů po směru proudu. Sformoval se do tvaru talíře a choval se trochu jako neohrabaná loď. Nebyla si jista, proč se nějak neskroutil, v tomto kraji si však nebyla jista téměř ničím. Chytila svůj kužel dřív, než se stačil vykutálet, a odmotávala vlákno životní linky. Voda ji přivítala pohyblivým stromem, který vypadal spíš jako ostrov a hvězdnou oblohou. Mohl to být i odraz ve vodě až na to, že jediná voda tady byl tento silný tok, ve který se proměnila pěšina. Pak se vzdálené ostrovy proměnily ve velké hromady nepopsatelného materiálu, který se drobil na malé oddělené hrudky. Dostala se do oblasti štěrku, který se převaloval a z něhož se kouřilo. Ten kouř ji otupoval, zjistila, že nemyslí na nic. Podívala se na vřeteno a objevila, že se stále odmotává. Ale proud už neběžel svým směrem, unášel ji někam dál, což znamenalo, že už vůbec nevěděla, kam vlastně jde. Teď se však zastavit nemohla, ale když to neudělá, nechá své vlákno za sebou a byla si naprosto jista, že to neskončí dobře. Potřebuje víc vlákna. Chvilku přemýšlela, pak hrábla rukou ven a vytáhla plnou hrst hmoty. Vypadala jako řídký rosol nebo zhoustlá voda. Začala ji oběma rukama zpracovávat na karamelovou přízi. Dá se z tohoto vytvořit vlákno. Proč ne, je to přece součást materiálu prázdnoty. Není možná úplně čistý, ale pro momentální potřebu je dobrý. Pracovat s hmotou holýma rukama bylo dost nemotorné, potřebovala by nějaký kolovrátek. Vlákno nebo nit bývají do konečného dlouhého vlákna spleteny z mnoha tenkých žilek vytříděných z půlpalcové příze. Každý druh potřebuje svou speciální techniku. Je nutné přeměnit tenké nitky do spojitého vlákna stejným způsobem, jakým se to dělá v kterékoliv továrně. Hlavní částí v tomto procesu je splétání, které, velmi jednoduše řečeno, svádí kousky vlákínek dohromady tak, že z nich vznikne nová nit. Lze to zvládnout i holýma rukama a ona samozřejmě věděla, jak na to. Byla to konec konců žena. Měla s sebou přeslici i kužel, ale bohužel nic na třídění nití. Materiál prázdnoty však stejně nevypadal na to, že by z něj mohlo být pevné vlákno, podobal se spíš karamelu. Ale možná se dá hmota zpracovat do parametrů a délky, jaké potřebovala, a dá se uchovat v tomto stavu pomocí spředení. Zkusila to. Poválela hmotu mezi prsty, potom použila vřeteno a dostala surovou přízi. Když měla, co potřebovala, vzala přeslici a mohla začít splétat nit, kterou velmi jemně a zlehka navíjela. Trik spočívá ve vytažení, spletení a svinutí právě takovým způsobem, že nakonec vznikne pevné, silné a odolné vlákno. Tento materiál se ani v nejmenším nepodobal těm, s nimiž pracovala doposud, Niobe však byla zručná a zkušená. Jestli to mohl někdo zvládnout, tak to byla právě ona. Opravdu ano. Její tělo vypadalo a cítilo jako to smrtelné, které opustila, ovšem teď byla clotho a disponovala kouzly. Díky její vůli a jejímu vedení se materiál prázdnoty proměnil v surové vlákno. Napletla je nakonec nitě, kterou si přinesla, a prodloužila ji tím. Nyní mohla bezpečně pokračovat. Nakonec se plášť zadrhl o dno, tedy podle jejího názoru. Žádné vnější orientační body sice neměla, ale nemusela už odmotávat vlákno. Zcela určitě se ocitla v srdci prázdnoty, kde měla nabrat svou měsíční zásobu substance na duše. Nenesla sebou žádnou nádobu a tak zase projevila svou obratnost. Vzala hrst hmoty a začala ji zpracovávat stejným způsobem, jako to dělala na řece. Při své práci ve vakuu vypadala téměř neskutečně. Cítila ovšem i lehký odpor, ale věřila, že uspěje. Po chvíli už měla na kuželu nějakou surovou substanci. Nebyla si jista, kolik jí bude potřebovat, ale věděla, že si může kdykoliv dojít pro další, až jí dojdou zásoby. Nebylo to tak zlé, jak to vypadalo. Teď se potřebovala dostat zpátky. Do těchto míst se dostala v přirozeném směru, protože věci se vždy samovolně pohybují ve směru k neuspořádanosti. Musela se vracet proti přirozenosti, jak to má provést. Rozhodla se zkusit to nejprve jako předtím a fungovalo to. Pádlovala podél svého vlákna života. Ve své narychlo vymyšlené lodi se pohybovala pomocí pádlování dopředu. Vypadalo to, že nebude mít žádné problémy a nic jí nebude bránit. Přišla na to, že nečinnost prázdnoty je stejně nepodstatná jako její původ, tady zákony hmoty prostě neplatí. Vlákno teď představovalo její jedinou spojnici s materiálním světem, jestli tak vůbec lze očistec nazvat, takže se ho držela zuby nehty. Tunit nepotřebovala, aby našla cestu, ale aby si ji vytvořila. Plovoucí hroudy se rozptýlily a bylo teď snadnější řeku rozpoznat. Vybíhala z organizované hmoty a ubírala se směrem k neuspořádané. Musela jít až za ní, protože řeka byla zanesena kousky spořádanosti. Na duše potřebovala ten nejčistší materiál, jaký jen mohla dostat. Lachesis si to zdůrazňovala. Překročila nejhorší část proudu a nakonec se dostala ven. Vrátila se zpět do reality a praštila sebou na pevnou půdu. Čavo, kotě, Niobe vyskočila. Někdo tady je a stojí na pěšině, kde přece nikdo nemůže být. Vidím, že jsi překvapená, zlato, řekla postava. Obrysy měla neostré, ale připadala jí známá. Tady nikdo, nemá co dělat, vyrazila ze sebe. Kromě Marse, Gaji, nebo Satana, dokončila postava. Kam může Bůh, může i jeho Nemesis. Celá stuhla. Tohle je princ zla, ten, který usiloval její smrt. Ten, kterého toužila strestat nějakým způsobem. Nenávidím tě, vykřikla. Osoba se zasmála. Ale ovšem, neskutečně krásné stvoření. Jsem vtělení veškerého zla a nenávist je ze všech zel to nejmenší. Víš už, že mým jménem vydali poštovní známku, ta zní nenávist, nenávist, nenávist, nenávist, nenávist. Tím ses dostala do mého správního úseku. To ji zarazilo. Je to pravda, jakmile pocítí nenávist, posune se blíže k Satanovi, i kdyby to byl on, koho nenávidí. Opravdu zapeklitá situace. Vlastně si vůbec nemůže dovolit nenávidět ho. Zklamaně zjistila, že Satan získal vedení hned na začátku boje. To byla jeho odveta. Co tady chceš? Potřebuji si ujasnit určité záležitosti, kočičko, když budeme nepochybně střetávat i nadále. Nemohla si pomoci. Tak vyjasni, proč si zabil mého muže. Přesně kvůli tomu jsem přišel, zlatíčko, řekl Satan. Doneslo se mi, že v této záležitosti vidíš nějaké nesrovnalosti a mezi vtěleními nejsou nějaká nedorozumění vítána. Žádné nesrovnalosti nevidím. To ty ses zapletl do mého života. Přesně tak to není, růžinko. Zaměřuji se na zlo. Téhle práci rozumím víc než kterékoliv jiné vtělení. Zlo je, ať už více nebo méně, zastoupeno všude, možná kromě Boha, který je, upřímně řečeno, v této záležitosti poněkud naivní. Klidně ti předvedu zlo obsažené v jiných vtěleních. Niobe se rozběhla dopředu a v natažené ruce držela kužel, aby Satana odstrčila, ale on před ní ustoupil, aniž pohnul nohama, jako by to byl jen odraz v zrcadle. Nešlo se mu vyhnout. Nechci to poslouchat. Vykřikla. Ostatní vtělení nejsou zlá. Zlo je všude, miláčku, řekl Satan. Z tvého nakaženého vlákna se zlo dostane do všech smrtelných stvoření a ve vtěleních nemusí být nutně vymazáno. Nakažené vlákno, zvolala Niobe. Zrovna jsem ho vytvořila z nejčistší esence prázdnoty. V prázdnotě čistota neexistuje, pralinko, oponoval Satan. Jen zmatek. To, co máš, je neskutečně čistý chaos, je to největší zapletenec. Když to zpracuješ, vyjde ti z toho jen řád, řád, jak ho chápeš ty, nejčistšího chaosu, jaký můžeš získat. To proto, že chceš definovat řád komplexně, bez narušení pořádku nějakou další věcí. Ale jen chaos je kompletní se vším všudy, obsahuje tedy i řád. V každém případě pracuješ s nedokonalou surovinou, srdíčko, ve skutečnosti ti ten obsažený řád umožňuje jen něco stvořit. Bez něj bys nebyla schopná s tím cokoliv udělat. Je to však jen část hmoty, která je směsicí dobra, neutrality a zla a není možno předem určit, co nakonec převáží. Proto provádíme testy na konečnou výchylku, pomocí volné živé energie. Niobe se pokoušela neposlouchat, ale vůbec se jí to nedařilo. Hlas zla zněl odevšud. To vlákno vyrábím pro život. Přesně tak, drahoušku, živá volná energie, jinak také známá jako život. Časem každá malá dávka suroviny duší dojde svému určení, povaha její individuální rovnováhy mezi dobrem a zlem nehraje roli a na konečné uspořádání věcí nebude mít vliv. Přijde doba, kdy bude zpracována i poslední prázdnota a zmatky ve vesmíru se zredukují k nule. Všechno dobro bude v nebi, všechno zlo v pekle. Práce bude dokonána a systém se zhroutí. Niobe byla vyděšená. Všechen život jen jako laboratoř k určení substance prázdnoty. Přesně tak. Krásné, že? Jako ty, krásko. V den konečného zpracování budeme konečně vědět, co má větší váhu, Bůh nebo Satan. Výsledek to ukáže. Co tady pak dělám? Ptala se zmateně. Ty stojíš na začátku toho všeho, zlato, řekl Satan. Dopravuješ další materiál chaosu z prázdnoty. Je to dobrá a nezbytná práce. Ale ve tvém vlákně života je zlo. Kdyby tam nebylo, život bychom vůbec nepotřebovali. Vtělení ovšem zlá nejsou. Odporovala chabě. Sám si řekl, že tady ta práce, kterou vykonávám, je dobrá. Práce dobrá je, to si buď jistá, panenko. Vtělení však jsou lidská, jak to říct, nedokonalá. Mají lidské ambice, slabiny a choutky. Choutky. Zvolala nesouhlasně. O čem to mluvíš? Jsem rád, že se ptáš. Zrovna procházeli ohňostrojem a vtělení zla se nedalo vyhnout, stále před ní klouzalo jako obraz. Stalo se snadněji rozpoznatelným a tím i více známým. Vtělení opravdu mají své choutky. Příležitostně je ukojí na smrtelnicích, ale je to dost problematické. Ať si vybereš kterékoliv, vidíš, že vtělení nestárnou, kdežto smrtelníci ano. Pro vtělení bývá těžké vstoupit do svazku s někým, kdo neustále stárne, myslím tím romantický vztah. Takže nejlepší je to dělat s někým svého druhu. Niobe nijak nepřekvapilo, že takové věci v očistci existují. Lachesis si přece upozorňovala na možnost použití jejího těla. Asi to nebudou jen výjimečné příležitosti. Svou pomstu za Cedrika a vztek na Satana držela hluboko v sobě, aby toho zase nějak nevyužil. Z vlastní zkušenosti věděla, že většina z toho, co Satan říká, je pravda. Vtělení mají lidské vlastnosti. Deprese, frustrace, pokračoval Satan bez přestávky. Vtělení je relativně málo a většina z nich je mužského pohlaví. Chronos, Thanatos, Mars, vypálila Niobe krátce. A ty, to jsou ta nejhlavnější. Některá další bůh ustavil taky jako muže, i když to ve skutečnosti nemá na nic vliv. Bůh, kromě síly, nemá se smrtelnými vlastnostmi nic společného. Nejhlavnější vtělení. Jsou ještě jiná. Pokoušela se ho ignorovat, ale stále v ní probouzel zvědavost. Ty to nevíš, bonbonku. Je hypnos, který má na starosti spánek a eros, který, to je jedno. Kam tím míříš? Mířím tím k tomu, pohádkové stvoření, že je tady velký nedostatek vtělení v mladých tělech. Gaia může samozřejmě přijmout takovou formu, jakou si přeje. Může být i velmi žádoucí, ale nemá jednu vlastnost, kterou si my muži nejvíce na ženách ceníme. Odmlčel se, jako by čekal na projev jejího zájmu a ona také nic neříkala. Nakonec se musela zeptat. Co je to za vlastnost? Nevinnost, odpověděl stručně. Niobe o tom přemýšlela. Napadla ji jedna jediná relativně nevinná žena v očistci, ta nejnovější. Ona sama. Určitě nemyslíš. Vezmi si třeba Chrona, krásko, řekl Satan. Žije pospátku. Pamatuje si budoucnost, ale nezná minulost. Spojení se smrtelnou ženou je pro něj, promiň mi ten výraz, přímo peklo. Nemohou to pochopit, ale může změnit čas, aby. Jen na krátkou dobu, drahá. Ne na dlouho. Což znamená, že jestli chce mít milostný poměr aspoň jednou za týden bez spěchu, musí najít ženu, která rozumí jeho situaci a chce ho přijmout. To znamená jiné vtělení, Gaia nebo znovu se významně odmlčel. Chceš říct, že já? Ptala se nechápavě. Opět si vzpomněla, jak ochotný byl Chronos a jak chápavá byla ostání vtělení během její první návštěvy v očistci. A jak mlčenlivá. Pocítila náhlý neklid. Chronos si to určitě pamatuje, ujistil ji Satan. Co bude, pro něj už bylo. Začala se cítit uražená. A ty si myslíš, že on, já, my, že jsem tady, protože Chronos chce. A taky ostatní mužská vtělení, přisvědčil Satan. Osud je chápán jako vstřícná žena. A tito muži ovšem dají přednost jeho nejlepší a nejmladší součásti, jak ti už možná tvé lepší dvě třetiny vysvětlili. Niobe nebyla s to něco odpovědět. Už jí to bylo řečeno. Nyní se jí to však zdálo mnohem méně teoretické než předtím. Podívej, lásko, pokračoval nevzrušeně. My vtělení spolu musíme navzájem vycházet. Jsme příliš malá skupinka a naše zájmy se překrývají. Pokud nebudeme spolupracovat, celý svět se změní v chaos a všechno bude ztraceno. Nejsme antagonisté. Jsme několik částí stejné práce. Osud se při ní neobejde bez času, to jej nutí mít ho spokojeného a k tomu má jeden příhodný mechanismus. Tomu nemohu uvěřit. Vykřikla, i když tomu věřit začínala. Ověřit si to můžeš velice jednoduše, skvoste. Zeptej se Chrona, on si to pamatuje. Ne. Řekla. Miluji Cedrika. Nikdy nebudu souhlasila však už tehdy, když vstupovala do úřadu. Kam se s tou bezhlavostí dostala? O, ano, Cedrik. Tvůj obětavý manžel. Chlapec, zázrak. Dovol, abych ti objasnil okolnosti té události. Ne. Odporovala a odvrátila tvář. Přesto stejně poslouchala. Vtělení, ne však zrovna Chronos, potřebovala v očistci novou tvář, tělo a nevinnost, řekl. Myslím tím hodně sexy a hodně vstřícnou mladou ženu, přesně takovou jako Daphne, která se omrzí až po několika letech nebo dekádách, zvláště když se její tělo vůbec nemění a její mysl je nesmírně chápavá. Je pěkné ji navštěvovat, podle toho, co vím já. Ale ne s ní zůstat dlouhodobě. Novinka už není novinkou, to bývá v očistci pravidelně krátkodobá záležitost. Takže když naleznou podobný případ mezi smrtelníky, přijmou ho jako clotho. Vhozená do koryta, jak jednou poví přísloví. Odkud víš, jaká budou jednou určení? Chronos užívá výrazy, které si pamatuje z budoucnosti a některé z nich jsou pěkné. V každém případě, rozmila, vtělení mají o smrtelných tělech dobré informace. Ty jsi byla ta nejhezčí nevinnost, jakou našli, a tvé umění s člunkem a stavem učinilo výběr jednodušší. Perfektně nesvobodný, nádherný sexuální objekt. A tak tedy připravili tvůj příchod sem. Což znamená odstranění tvého muže, to je hrozné. Chtěla to vstřebat, ale nešlo to. Satan možná je personifikované zlo, ovšem to, co říkal, mělo hlavu a patu. Přesto se pokusila slabě bojovat. Vždyť jsem to byla já, koho se pokusili, ses pokusil zabít, ne Cedrik. Tak tohle ti řekli, medová pusinko. To je však lest, aby přesunuli vinu na mě. Konec konců těžko mohli na svalení viny najít lepší osobu. Tak proto si souhlasila s tím, že se k ním připojíš. Museli odstranit tvou lásku, aby ti nezbyl žádný důvod zůstat smrtelná. Tvému milému nevinnému chlapci sdělili, že ty jsi ten cíl, což jej velmi chytře zavedlo tam, kde ho chtěli mít. Ne. Vykřikla Niobe jako omámená. Vyšlo to perfektně, jak víš, lehounký vánku. Teď je ten nejžádoucnější a nejnevinnější kousek mladé ženy ze země v očistci připraven k nakousnutí. V vtělení už si v nízkém chtíči brousí zuby. Sám bych to neudělal lépe a takové zlo je podle definice bezesporu moje. Mohu ti slíbit klid a potěšení, Jahůdko, klid s ďáblem. Vykřikla, Satan se smál. Přesně tak, dostala se k němu mnohem blíž. Jak se přibližovala, jeho obraz se pomalu vyjasňoval a teď na kraji lesa byl skoro rozpoznatelný. Vzal na sebe Cedrikovu podobu. Jsi bezohledný hrubec, vykřikovala a pokoušela se ho zatlačit mezi stromy. Nemáš právo na, uchopil ji za ruce. Smím vás políbit, sladké rty. Ptal se Cedrikovým hlasem. Taky jsem tě shledal žádoucí a mohu tě nechat zapomenout. Strčila do něj kuželem, který stále namotávala. Zakopl, vlákno se odmotalo a obtočilo se kolem něho. Vypadni. Vypadni. Křičela. Satan na sebe vzal svou normální podobu a ohlédl se po ní. Tak možná někdy jindy, až budeš vhodně naložena. Zmizel a nechal ji tam samotnou. Niobe stála a brečela ze vzteku i lítosti zároveň, zatracený Satan. Proměnil její vyhlídku do nového života v torzo divokých citů. Za chvíli se však z cynismu vzpamatovala a dala se do práce. Oddělila zamotanou masu vláken, konce k sobě spojila a jako předtím napletla vypůjčené vlákno u řeky. Vydala se na cestu. Není pouhou hračkou v rukou osudu. Má svobodnou vůli a svůj post může opustit, když bude chtít. Vysvětlili jí, že každé vtělení, snad kromě Chrona, má zkušební období, po kterém má on nebo ona zajištěno neomezené držení úřadu, jestliže se prokáže jako vhodný. Ona se jednoduše prohlásí za nevhodnou a vrátí se ke smrtelnosti. Určitě nebude sloužit v něčem takovém, co od ní očekávají. Pokračovala po své cestě mezi stromy a slzy jí kanuly po tvářích. Jak monstrózní konspirace se proti ní náhle zjevila. Při pomyšlení, že Cedrik zemřel jen kvůli tomu, aby ji uvolnili. Ještě se nevzpamatovala, když se les rozestoupil a zesvětlel. Vrátila se do přísné reality a nebyla ani trochu potěšena. Co se stalo, Slotho? Vrátili se. Měli byste to vědět, ženské pokrytecké. Odsekla. Setkala se s nepochopením. Proč si to řekla? Niobe nechala proč volně probíhat myslí. Počkej. Počkej. Nejsme schopni to všechno strávit. Cítíme vztek, ale důvod musíš sformovat v jasné podobě. Cedrik. Šeptala Niobe. Domluvili jste se na vraždě Cedrika, abych znovu jí začali téci slzy a její city se staly změtí lásky, smutku a vzteku, připomínající tak chaos prázdnoty, který právě nesla. Možná, přemýšlela v oddělené části vědomí, si prázdnotu přinesla sebou, ve své hlavě. Cedrik. My ti to vysvětlíme. To můžete, ale Satan už to udělal a lépe. Tuhle práci dělat nebudu. Neměli jste právo. Satan. Objevila se myšlenka Lachesis. Teď už je to jasné. Souhlasila Atropos. Ano, Satan. Přitakala Niobe. Opravdu zlu rozumí. Byl tam v prázdnotě a napovídal ti intrikářské lži, pokračovala Lachesis. A ty jsi mu to uvěřila, dokončila Atropos. Ano, věřím mu. Křičela Niobe. A chci se vrátit zpět ke smrtelnosti. Nakonec toto moje tělo je moje vlastní. Důvěřuješ otci lží, myslela si Atropos. Na svůj návrat máš právo, souhlasila Lachesis. Ale nejdřív si to musíme vyjasnit. Musíš se dozvědět pravdu, než něco provedeš, sic tě Satan uvrhne do neštěstí. Proč by to měl dělat? Nechce, abys vykonávala svůj úřad. Ví, že mu nějak způsobíš velké problémy. Proto se tě pokoušel zabít dřív, než ses stala Clotho. Niobe se cítila rozpolcená. Satan se jí zdál přesvědčivý. Jenže on je vtělením zla a určitě bude lhát, jen aby dosáhl svého. Nemůže mu důvěřovat, dokud neprošetří celý případ. Jak si to mohu ověřit? Možná to ví Chronos. Chronos. Vyrazila ze sebe. Jediné, co chce, je, to je jen půl pravdy. Vy přiznáváte polovinu. Zeptala se Niobe. Lachesis si v duchu povzdechla. Satan otrávil tvou mysl. Musíš si ji očistit. Jdi za Chronem, přinuť ho mluvit. Budeme sticha, dokud nás neoslovíš. Tohle už ovšem byla odpověď. Chronos stál v centru toho všeho. Předloží mu pokřivený kus své mysli. vrátila se do sídla, aby uložila čerstvé zásoby příze. To nejlepší vlákno z nich vytvoří později, až se bude rozhodovat o životech nových smrtelníků, ještě uvidí, zda zůstane v úřadě tak dlouho. Vyšplhala na linii vedoucí k Chronovu obydlí. V používání cestovních vláken byla nemotorná. Šlo by to určitě rychleji a s větší elegancí, kdyby to prováděla některá ze zkušenějších součástí, ale ona si potřebovala procvičit techniku, aby co? Aby se z ní stala dobrá Clotho. Když si vůbec není jista, že v této funkci se trvá. Nemá to smysl. Dorazila k domu. Dozvěděla se, že komukoliv, kdo vstoupí do Chronovy rezidence, se vrací čas, takže odchází dřív, než přišel. Spatřovala v tom jistou část pletichaření. Jestliže to tak funguje, exiluje mnoho dalších, které se mohou s Chronem pohodlně stýkat. Prostě se při zpětném běhu času s Chronem může bavit jakákoliv žena stejně jako ty ostatní a nemusí o sobě vědět. Zaklepala na dveře a v mžiku byla uvedena dovnitř. Chronos ji přivítal oděn v čistě bílou robu. S úsměvem k ní přispěchal, přitáhl si ji a políbil. Niobe to překvapilo natolik, že se v tu chvíli vůbec nebránila. Pak se vzpamatovala, trhla hlavou, vyškubla se mu z náruče a vrazila mu facku. Co si vlastně zač, když se pokoušíš o takové věci? Křičela, otočil se k zrcadlu, aby se podíval na flek na své tváři. Proč, Clotho, co se stalo? Co se stalo? Opakovala vztekle. Normálně si mě přitáhl a políbil si mě, ale jistě. Jako jsem to tady doma dělal vždy. Dělal vždycky. Zařvala. Pak je to pravda. Najednou mu po tváři přeběhl výraz pochopení. Čas, už si začala svůj cyklus. Moje co? Už si nastoupila svůj úřad. Jako Clotho. Samozřejmě, to ty jistě víš. A jestli si myslíš, že já to nemůžu vědět. Protestoval. To je má budoucnost a ty si nikdy neřekla přesně, kdy. On přece žije pospátku. Teď tomu rozuměla. Ty ses nemohl s nikým spolčit, protože pro tebe se to ještě nestalo. Nikdy nepodniknu nic proti tobě, řekl. Miluji tě, měla pocit, jako by jí démonická ruka stiskla srdce. Klopítla a upadla na pohovku. Tak je to pravda, budou spolu mít poměr. S mužem, kterého nezná a také vůbec nemiluje. Ach, Clotho, omlouval se. Vůbec jsem si to neuvědomil. Ty o tom nevíš. Nepamatuješ si to. Měl jsem předpokládat, lituji, už to budu vědět. Kdysi si mi pověděla dobu svého příchodu. Zapomněl jsem to. Omlouvám se za, na co vzpomínáš. Chtěla vědět Niobe, sedl si naproti ní. Když jsem přijal svou funkci, z tvého pohledu to bude za 35 let od nynějška, byl jsem ze všeho úplně mimo. Nevěděl jsem, co mám dělat a jak to mám dělat, i ty přesýpací hodiny pro mě byly tajemstvím. Ty si tehdy ke mně přišla ve svých třech podobách, vzala si mne za ruce a uklidnila si mne. Připadalo mi to, jako bychom se znali dlouho let předtím, ale já jsem tě nikdy předtím nepotkal. Znamenalo to pro mě moc, za moc ti vděčím a pak ty. Zarazil se a skryl si hlavu v dlaních. Ach, Clotho. Přišel konec, navíc tak náhle. Dlužím ti toho tolik. Budeš mi chybět. V tu chvíli jí připomněl Cedrika a to, jaký byl na začátku jejich manželství. Tak opuštěný, ztracený a neschopný se ujmout povinností, o nichž věděl, že je jednou splnit musí. Ona ve své naivitě a nečitelnosti dokázala tento problém jen prohloubit. Jak moc toho teď litovala, zrůdnost satanových lží se prokázala. Chronos nikdy nemohl, nikdy by nic takového nepřipravoval. Ona sama začala jejich romanci za 35 let odteď. Nyní zklamala. Když ví, jaké to bylo s Cedrikem bezprostředně po svatbě, měla by teď být plná porozumění a péče. Stála tváří v tvář dosti podobné situaci. Tohoto muže nemiluje, ale Cedrika zpočátku také nemilovala. Měla ponaučení. Opravdu touží po návratu do smrtelného života. Cedrik tam přece stejně nebude. Když už musí žít bez něj, nebude to lepší se silou vtělení osudu než jako obyčejný smrtelník. Práce jí může poskytnout více rozptýlení. Může se pořádně zaměstnat a když bude chtít odejít, jednoduše toho nechá. Ještě se nemusí rozhodovat. Ještě, Satan se pokoušel přemluvit i k tomu, aby odešla. Jí však vůbec nebude vadit, jestli mu v budoucnu překazí jeho plány. Chronos vzpomínal trojici a dlouholeté soužití. To poodhaluje budoucnost jejího rozhodnutí. Proč se tomu bránit? Je lepší vzít svůj úděl do vlastních rukou a udělat to, co se očekává. Cedric je mrtvý a už nikdy neobživne. Ona se musí postavit realitě čelem a čím dřív to udělá, tím líp. Přišla chvíle jejího rozhodnutí. Nemá chuť se v něčem hrabat, minulost musí odhodit nenávratně za sebe. Otřela si tvář, upravila vlasy a postavila se. Chronos dál seděl s hlavou v dlaních. Nic nepředstíral. Je to citlivý muž plný ctnosti, který pláče nad skutečností, že jeho vztah je minulost. Pro něj je to opravdu tak. To jsou pocity, kterým ona rozumí. Popošla k němu a položila mu ruku na rameno. Já ti rozumím, Chrone, tentokrát je to však naposled. Pohlédl na ní. Pro tebe, poprvé. Pro mne ano. Já tě nemiluji, ale pokrčila rameny. Křivě jsem tě obvinila, Chrone, a lituji toho. To je jediné, co ti teď mohu nabídnout. A pro nás dva je už jen teď. Tak to je, přitakal a položil svou ruku na její. Chytila se jí. Když se setkáme příště, bude to jiné. Nebudu si to pamatovat. Nebo o tom nebudu vědět. Nebudu o tom mluvit. Přitáhl si ji dolů k sobě. Cedric to nebyl. Poprvé se pokoušela být příjemná k jinému muži a snažila se překonat averzi. Cítila se provinilá a nečistá, ale zároveň si byla jista, že dělá dobře. Už není vdaná ani smrtelná a její práce i role, kterou hodlá beze zbytku naplnit, je tady. Ovšem na druhé straně s ním měl Chronos z budoucna už dlouhou zkušenost, takže dokázal být citlivý a usnadňovalo to spolupráci. Když bylo po všem, oblékla se a vyšla zadním vchodem, protože jedině tak mohla zajistit, že nepotká sebe samu při příchodu. Nechtěla se sama sobě omlouvat nebo vysvětlovat, co právě udělala. Pak, neboť se jí rovněž nechtělo vracet se zpátky do sídla, dokud ho vlastně neopustila, rozhodla se strávit hodinu někde jinde. Půl hodiny strávila v Chronově obydlí a potřebovala k tomu ještě půl hodiny na její vyrovnání. Nakonec to celé vyjde na stejno, jako by se z pohledu normálního toku času nevracela pobytem uvnitř zpátky. Kam se na tu dobu vrtne? No kam? Vydala se na zemi. Sklouzla po vlákně, stejně to potřebuje procvičit na farmu, kde opustila juniora. Došla ke dveřím a zaklepala. Překvapila je a potěšila, svůj zájem oni jen těžko skrývali. Přišla jsem jen na návštěvu. Mé další poslání ještě neskončilo. Stále musím nechat juniora u vás. Postřehla, že se jim ulevilo a pocítila radost. O juniora měli opravdu zájem. Věděla, že to není kvůli penězům na jeho živobytí. Je to pro něho to nejlepší místo. Zvedla ho, přitiskla a políbila. Pak ho postavila zpátky na zem. Hned si zase utíkal hrát s bratrancem Pacem. Je to velmi pěkný dub, poznamenala žena. A jakmile jsme poodešli, přiběhla se s ním přivítat Víla. Takže tam s ním šli. A Víla nakonec taky neměla strach. Učí ho kouzlům, pochlubila se. Jestli ho to naučí, to už z něj pak bude nějaký kouzelník. Poznamenal muž. Ano, tak tady už nic víc nepotřebovala. Úděl jejího dítěte ji trápil, ale zvykne si na to zrovna tak, jako si zvykla na vztah s Chronem. Stala se z ní jiná žena s jinými závazky. Ani její tělo není její vlastní, ale je vystavěno z podstaty osudu, stejně jako by bylo vytvarováno ze substance prázdnoty. Ona však není stvořením prázdnoty. Nyní má žít novým způsobem života. Doufala, že se ukáže jako lepší než ten minulý.